وأوحي إلى نوح دا نوح علیہ الصلوۃ والسلام دعوت بیان شو تفصیلا و ذکر دا عذاب دے دا پارا دا قوم دا نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ پر ډیر عجیب طریقے وانی تباہ کلل نوح علیہ الصلوۃ والسلام کشتی جوړولا اغه کما غټان چتلل اغه مرداران به پورته ریدل و دی ول لیونی ته وګوري کوئی وبکم دی ودا په وچه کې لګیا دی کشتی جوړای نوح علیہ السلام ته پته ورته ولګی و کله چې اغه وبراشی نو بیا ورته پته ولګی و اوحی الی نوح نو وحی وکړه چې نوح علیہ الصلوۃ والسلام ته انه لیؤمن من قومک چې یقینا هیڅ ری ایمان نه راوړی ستاسو قوم نه الا من قضا امن مگر اغه چا چې ایمان راوړی دی مخکې تاسو مویل دا اتیاو پورې دا اتیاو کسانو ایمان نه وړل دي کې اقوال شته دی په سرینو خو لیکن صحیح قول دار چې نوح علیہ الصلوۃ والسلام نه نیم سوا کال دعوت کړی دی او شپږ کسان مسلمان شوی دی په نه نیم سوا کال کې شپږ کسان دا مسلمانان شوی دی درې درې درې زامنو او درې دغه بیبیانې نګین دی وی درې ګوریانې او درې زامنو و اوحی الی نوح نو وحی وکړه چې نوح علیہ السلام ته انه لیؤمن من قومک یقینا هیڅ ری ایمان نه راوړي د قوم سانه الا من قد امن مگر هغه چې ایمان راوړی دی فلا تبتئس بما کانوا یفعلون نو مخ بکیګه په کارونه باندې چې دی کوي نوح علیہ السلام مخ بکیګه ما دا خلک ستا خبره نه مانی نو مخ بکیګه ما واصنع الفلک باعیننا او جوړواته کشتی لره زمونږ په نگرانی کې باعیننا عین ولیکی سترګې ته زمونږ په سترګو باندې څه مانه ده خلک اکثر وایي کنه وایي دا کار زما په مخ کې وکړه وایي زما په مخه باندې یې کوه باعیننا زمونږ په نگرانی کې کوه ابو حیان رحمة الله علیه تفسیر بحر المحیط کې لیکلی دي او دغسې ابن کثیر رحمة الله علیه لیکلی دي بمرأ منا وکلاءة وحفظ تا دار کشتی جوړوا زمونږ په حفاظت کې او زمونږ روبرو زمونږ مخامخ الله تعالی وی زبدی نه واسنع الفلک او جوړوا کشتی لره باعیننا زمونږ په نگرانی کې زمونږ په مخ باندې چې مونږ یې نو زمونږ په مخ کې را جوړو یا زمونږ په لیدلو کې زمونږ چې مونږ وی نو و وحینا او زمونږ په وحی باندې ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی و وحینا یعنی تعلیمنا لکا زمونږ بتا ته تعلیم درکو پاغي باندې تر کیشته جوړه ولا تو خاطبنی فی الذین ظلموا او سپارش مکو ما ته په اړه د ظالمانو کې انهم مغرقون یقینا فیصله شوی د پاغي باندې د غر کېدلو انهم مغرقون فیصله شوی د پاغي باندې د غر کېدلو دا ټکی بوري وای مغرقون کی معنی در مغرقون کی ماده سره غرق نو هر کله چې دیو غرق کړل شوی دی نو بیا کیشته ویل جوړی نو تاسو په کتابونو کې ویل دي کنه انهم محکومین بالاغراق د دې فواره کې فیصله شوی در غر کېدلو ويصنع الفلك او جوړول به نوح علیه السلام کیشته او کله ما مر علیه ملعون او کله به چې ورته ریدل په هغه باندې ملعون د غټان یوډله من قومی د قوم دغه نسخرو منه ټوکی به کولی په هغه بسې مسخری به کولی قال نوح علیہ السلام بو تو ان تسخروا منا کتا سو ٹوکی کوي پمنګ پسې فإنا نسخر منکم مونږ ټوکیو کو وتا سو پسې کما تسخرون لګ سرنګي تاسو ټوکی کوي نوح علیہ السلام ته دی لیونی تو ګوره وای دا کیشته جوړی مونږ رسکلو برمو وای دا کیشته په میتیازو کې چلے کړه پسې کې چلے عجیب عجیب وای دا لیونی شوې دی نوح علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی وحی کړی وا چې استاد قوم ته واقعي په دی باندې عذاب راځي په دی باندې سیلابونه راځي دا والله تعالی تواکی نو ته کشتی جوړه کته پای کې بچی نو دی غټان بوتوی په مسخره به کولی وای دا لیونه شوی دی دماغ کار نه کوي وای تاسو مونږ نه وای چې دا لیونه دی دا روغ نه دی پس او به تعلمون زر دی پوی بشی تاسو مې یاتی هی عذاب و یخذی زر دی چی پوی بشی تاسو من چې سوک دی یاتی هی چې را بشی غی ته عذاب و عذاب یخذی چې رسوا به کیږي دره او به شرمی غی دره و یحل علیه عذاب مقیم او را بشی پاغه باندې عذاب همیشه دین مراد عذاب د دنیا تی مراد عذاب د دنیا او پیراشی یا دویم قول داری چی دا عذاب و یخزیه نه مراد عذاب دنیاوی دی و یحل علیه عذاب مقیم کی شرط عذاب اخروی ته تاسو پته ولګی هم په دنیا کې چې عذاب پچا باندې راځي او قیامت کې ورته هم بیا پته ولګی چې الله تعالی عذاب پچا باندې راځي حتی اذا جام رنا تر دې پورې چراغه حکم د عذاب زمونږه وفاره تنور او جوش واه تنور بس د الله تعالی عذاب راغی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کیشته تیار کړل د تنور نه مراد یا خاص تنور د کور د نوح علیه السلام دی، او یا مفسرین لیکلی مراد درینه مخ د ځمکې نه، بس په مخ د ځمکې باندې وب چې دره شروع شولې، د اسمان نه چیرې وبرا بایګي لاندې د ځمکې نه وبرا خټ کیږي. په تنور کې خوب نه کنه، تنور خود وچیدو زره پای کې خور بلیږي. خو اشاره شول دی ته چې په تنور کې دی وبرا غللې، د چا په کورونه کې چې تنورونه او داغینه وبرا خټ کیږي، او بس مکه ډکیږي، د وبونه ډکیږي ډکیږي و فار تنور او اوخټ کیدا او راوخټ کیدا تنور. قل نا ویل مونگا، قل نحمل ویل مونگا سواره کافی اپدا کیشته کی من کل زوج اسنینی د هر سیز نه جوړی نره او ماده اسنینی دوا و اهلک او خپل کورنۍ الا من سبق علیه القول، مگر غسوک چې مخکی شوی د پاغي باندې فیصله د عذاب، و من امنه الا من سبق علیه القول، چا باندې فیصله د عذاب تیر شوی ده، یعنی ستا په اولاد کې څوک نه فرمان دي چې غي دین نه منلې، ایمان نه دراوړې، نو هغه ځم سره کیشته کې مسوره، و من امنه او هغه څوک چې ایمان راوړل نو هغه هم ځان سره په کیشته کې کینوه، و ما امنه ما هو او ایمان نه راوړې د نوح علی السلام په مرګرتیا کې الا قلیل مگر لګو کسانو، په نه نیم سو کال کې شپږ کسانو ایمان نه وړه بس. وقال او فرمایل الله تعالی ارکبوا فیها صارشی په دا کیشته کې بسم الله مجریها، په نوم د الله تعالی باندې رواني دل داغی دی او مرسا او درې دل داغی دی، ان ربی لغفور الرحیم، یقینا رب زما خامخا بخنه کوونکی رحیم رحم کوونکی دی. گاڑی تر خطر سنت طریقہ هغه دا کله چې سوک د مؤمن مسلمان د کور نه بهر ته وزي بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوه الا بالله، دا دعا به وي چې کور نه وزي دا دعا لوستل پکار دی. بیا چې کله په پیدان باندې خپه کیږي گاڑی ته ورخیږي نو او بوي بسم الله بسم الله به وي. بیا چې کله گاڑی کې کینی نو دا دعا به وي بسم الله والحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سيد عاد غاري دا دا چاچه دا مختصر لكري دا پورا دعا ندا دا نمگلی دا پا حدیث ترمذی کی او په حدیث ابو داود کی دغه دعا راغلی. وقال او فرمایل الله تعالی ارکبوا فیها صارشی فدا کیشته کی بسم الله مجریها، پنوم د الله تعالی باندې روانې دل داغی دی، و مرساها و دریدل داغی دی، ان ربی یقینا رب زما غفور رحیم خامخا بخنه کون کی رحم کون کړي، و هی تجری بهم او دا کیشته روانه او په دی باندې پی موجن په چفو کی کل جبالی پشان د غرونه باندې دریاب دی بس سیلاب دی باری نمرا وری گی او دلان دی نمرا خوٹکی گی رازمہ کا کشتی پکی روانہ دا چی چلی گی. ونادا نوح ابنہو آواز وکا نوح علیہ السلام خپل زویتا وکانا فی معزلین او وہ آغا پڑڑا دا کشتی بانی یا بنا یرکب معنا اے زویا سور شد منگ سر اولا تکم معل کافرین او مکی گا دا کافرانو مرگرین. صحیح قول پدی کدار چی نوح علیہ السلام تر خپل علم دا در خپل زوی پبارک علم نو کنعان د نوح علیه السلام زوی و په ظاهر کې داسې و منافق و، په ظاهر کې موسی د نوح علیه السلام ته وی چې زستا مرګریم ایمان می راوړل دي، د نوح علیه السلام ګمان دا و چې دا مؤمن دی. نو کله چې سیلابونه راغلل وس ډوبېږي، نوح علیه السلام ته بچوړیا وی د کښتۍ تر اسور شه کنه تبا بشي غرق بشي مشرکانو سره میو دی کیږه. نو قال غویل صحابی الی جبلین پنای بواخلم اپ دی غرتا یعصمنی من المای بجب کی مال را دی وبونه دی غرتا بوخی جم کنه ما بر کم دینه بر ډوب کی ما وبه مانشی ر بوله ما ډوبوله نشی. قال نوح علیہ السلام الا عاصم اليوم من امر الله نشتره بچکون کینن من امر الله دی عذاب د الله تعالی نه الا من رحم مگر اغه رحیم ذات د الله تعالی د عذاب نری سوک نشی بچکوله مگر رحیم ذات الا من رحمه رحمه په معنا د رحیم سره دویم معنا لا عاصمه دا عاصم په معنا د معصوم سره دی لکه دافق راضی په معنا د مطبوخ سره تاسو بار بار دغه ویلی ندی ده کې عثمان بیا دا شوله لا عاصم اليوم نشی بچ کېدلی نن ورځې من امر الله د عذاب د الله تعالی نه الا من رحمه مگر چا باندې چې رحم وکړلی شي نو هغه د الله تعالی د عذاب نه بچ کېږي. وی زبا دی غر توخی جمد دی عذاب نو بچ شما کنه و حال بینهم الموجو نراغ لر دیو پا میند که او چا پا پکان من المغرقین نو غرق شو تبا شو بس ختم شو مپسرین واقع علی کری دا کل چا اللہ تعالی پا غصه کرا شی نو بیاد اللہ تعالی دا عذاب نسوک نش بچ که دلی مپسرین علی کلی دی و یو زنانا و کافی روا دا نوح علی صلی اللہ سلام پا قوم که اغیم ایمان نو راوڑه وی دا دریاب دا سیلاب چی دا را وختو نو بچه و سره پز مکوانی ناسو نو کله او بز زیاتی دلی زیاتی دلی زیاتی دلی نو دی زنانا دا خپل بچه را واغسته و دری دلی اغیق که و سر سره دی او بز زیاتی گی نامت را ورسی دلی نو دی دا خپل بچه پوگه بانی که خود او گی تی او برا ورسی دلی اللہ تعالی چی کله اللہ تعالی این اخذه علیمون شدید کله چې الله تعالی را نسی بیا الله تعالی بچا باندې ترس نه کوي بیا دا بچی کله چې وګیتا او به پورته کېدلی په سر باندې کې خو دا خپل بچی سره دومره مینه محبت خو لیکن چې فراغ دلا ویشتره د مخې سره ختم کړل وحال بینهم الموج و راغ دلا په میندې کې چفا وکانه من المغرقین نشو دا غرق کړل شو نه تبا شو وقیل اویل شول کله چې قوم د نوح علی السلام تبا شو نو قیل اویل شول یا ارضو بلو یا ارضو ای ازمکی ابلعی ما کی تیری کا واپس تیری کا و بخپلی و یا سماو او ای اسمانا اقلعی وچی که خپلی و با بندی که خپلی و با و غیز الماو او کمی شولی و با دا اسمان دا طرف نو با بندی شولی او ازمکی خپلی و بخ کا تراخ کلی و قضیل امرو پی سلاو کلیشو دکار بس دا اللہ تلا عذاب اغی تور کلیشو وستوات علی الجودی او برابر او دری دل آغا کشتی پا جودی غر باندی اغه کشته چې کوم واچ نوح علی السلام پغې کیو او داغه مرګریو نو په جودی غرب باندې اغه ودریدله وقیل ویل شو البعد للقوم الظالمین تبای در قوم ظالمانو د پاره جودی دا یو غر دی په موصل خار کې په کوهستان ارارات د غزه نوم دی پغې کې دا ودریدله جودی غرو وقیل دا صغر مجهول ذکر شوی ده د هر طرف نه ویل شو ملائکه आवाजونه وکړل قیل ویل شول بعدن هلاکت دی تبای در اغا قوم ظالمانو دفاره و نادا نوح رب او آوازو کنو علی صلی اللہ علیہ وسلم خود ربتا ربی ایرب زما این نبنی من اهلی یقینن زوی زما اغا زما دا کورانی نو و این نواد الحق و یقینن وعدست تاریشتونی دا اللہ تعالی تا زما سر لوز کرده و اهلکا او خپل اهل و عیال چره اغا هم پکشتی که پورتا که دا بدا عذاب نبج کیگی دا بدا عذاب نبج کیگی الله تعالی زما غ زوی خو هغه تبا شو هغه خوب ګرمین نه لاړ الله تعالی تا زما سره لوس کړو چې استاد زوی به نه تبا کی الله تعالی دا غی جواب ته کوي و ان وعد الحق یقینا وعد استارشتونی دوان ته احکم الحاکمین او یقینا ته خپې فیصله کون کی راخه دا فیصلو کون کنه قال او فرمایل الله تعالی یا نوح انه علی السلام انه من اهل انه ليس من اهلک یقینا دا غنه استاد کورنینا ولی انه عمل غیر صالح یقینا دا عمل نیک نو دا بد عمل انسانو آل النبی اتباع ملته من الاعاجم والسودان والعربی لو کان آله آل قربته فلیسلی المسلی على طاغی ابی لهبی خپلوان خودی تاوی چی داغ تابیداری دا پیغمبر خپلوان آغی تاوی چی آغا داغی تابیداری نکا سوک دا پیغمبر تابیدار نی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی په کار د چی په ابو لهب باندې بیا درود شریف لای کېدره زګدا د نبی علیہ السلام ترو خدا د نبی علیہ السلام آل نه دی انه ليس من اهلک اغه نو استاد کورنینا ولی زکه انه عمل غیر صالح د دا عمل نیک نو بعض مفسرینو د دې کې یو توجیه ذکر کړی دغه صحیح نه ده و انه عمل غیر صالح انه ليس من اهلک وی دا ولد زیناو وی دا دا نوح علی صلی اللہ علیہ وسلم نو پیدا شوی نا دا خبر صحیح ندا مخ کی تاست ماویلیو چی دا اللہ تلا دا پیغمبر خضا مشرک کی دلیشی دا دیرو پیغمبرانو خضی چی دا اغا مشرکانی وی خلیکن زیناکار نشی کی دلی بدکار نشی کی دلی نا دا دا نوح علی صلی اللہ علیہ وسلم خپل زیو خلیکن انہو لیس من اهلی کمان دار چی ستا خپلوان خو هغه دي چې ستا سره په دین کې مرګري دا ستا سره په دین کې مرګري نه او دا غي تفسیر په خپل ذکر شوی دی کنه انه عمل غیر صالح دا غا عمل نیک نو پلا تسلی نو دعا مغوړه زمانه ما ليس لك به علم دا هغه چا په واره کې جنیش درې تا دره لکه نشته رستر پر به یعنی بی ایمانه دا هغه په ایمان باندې علم علم یقینی دا چا د ایمان په واره کې چې ستا علم یقینی او دلیل نه نو دا هغه په واره کې زمانه دعا مغوړه انی اعذک یقینا زمانه کوم تا در په نسبت کې در کول سره تاسو ته ما تقریبا شلو ذل زیات ویل په واعظ کې معنا د زجر او د منع ده نتیجه کې ترجمه دا وکي انی اعذک یقینا زمانه کوم تا در په نسبت کول سره انت کونا من الجاهلین ډیر بار چې تنه شید نه پوینه اسی نه چې بیا نه پوی دغه کار وکي قال ویل نوح علیہ الصلوۃ والسلام ربی ای رب زما انی اعوذ بک یقینا فز فنای غلم په تاسو سره ان اصل کا چې دا دعا غلم ستانه مالی سلی به علم دا هغه صف بارکی چې نه زما پر په به دغه په ایمان من علم س علم یقینی دلیل یقینی چې زما سره نشته لري چې په ایمان باندې الله تعالی دغه فبارکی وز بیا ستانه دعا نه غوړم الا و الا تغفر لی او کته بهنه ونه کی ما ته رحم دی او رحم ونه کی په ما باندې کوم من خاسرین نو زه به شمه رتاوان والاونه زه به تاوانی شمه و الا تغفر لی مخکې تاسو ما بار بار ویل دي مغفرت بخشش غوختل دا دا دا مستلزم نری ګناه لره تاسو ما ویل چې کله یو سړی منځو کی نو سنت طریقه دار درې ځله به استغفار وای استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا به وای نو اوس چې څوک منځو کی درې ځله استغفار وای نو سمانه ده ورې د څه ګناه کړل دا منځ خو څه ګناه نه دی خو دې ته ویل کیږي تعبدی الا تغفر لی کتا بهنه ونه کی ما ته ما باندې پر دې روانه چې و ترحمنی په ما باندې رحم ونه کی کوم من الخاسرین شبزم نو شمبزر تاوان والاونه زه به تاوانی شم خیل اویل شو لیا نوح ای نوح علیه السلام اهبت بسلام تا کوش شا په سلامتیا باندې سلامتیا دی په تاوانی من نه زمونږ طرفنا او برکاتین علیک او برکتونه دی په تاوانی زمونږ طرفنا و اعلی امم او په هغه امتونو باندې من مم معک چې بعضی هغه چې پیدا کیږي معک دا هغه چانه چې ستا سره مرګری دی په دې آیت کې اول بشارت دی اے نوح علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی د عذاب نه بچ کړلې د کښتۍ نه کوښښ په روغه باندې و برکاتین علیکا د الله تعالی برکتونه دی د دنیا برکتونه وسعت د رزق او دغه سي نه تجربه کم دی کوښوي دې کې ډیر خیرونه برکتونه الله تعالی خو دی او دغه سي برکات او خروی دی بتاوانه ستا د دین نشر اشاعت به الله تعالی کوي چې هغه مسله توحید د الله تعالی ده وعلى امم ممن معك او خيرنا برکتونه دی علا پاغ چبرنی علا امم پاغ متون بنی ممن معك چې پیدا کیږي با ممن دا چانه معك چې ستاسو سره مرګرتیا کړی دا نو دې کی اشاره شولا دویم بشارت شو پکې ستا په اولاد کې باندې کان خلق پیدا کیږي او دریم بشارت و امم او نور ډیر امتونه به سنمت ته هم مزید دنیا بور کو مونږه غیتا ثم يمسهم منا عذاب اليم او بیا با ورسیږي هغه ته منا زمونږ طرف نه عذاب اليم عذاب درناک نو اشاره شول دي ته چې په انسانانو کې استا په اولاد کې ودوړه لراځي یو نیکان خلق دی باغی باندې په برکتونه او دویم بی دینه خلق نو هغه ته د دنیا مزي به ورسیږي خو لیکن بیا باغی ته سخترین عذاب هم رسیږي د الله تعالی خطاب وکنو علی سلام ته تلک من انباء الغیب نوحی الیک ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبة للمتقین تسلی دا نبی صلی الله علیه وسلم ته او دی آیات کی صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پیغمبر رښتونه پیغمبر دی څنګه واقعیت ته بیان ای او دا امید لیک لوس نشی کولای څنګه واقعیت بیان کړ نشاره د دې ته چې دا رښتونه پیغمبر دی ته وحی کیږي تلک من انباء الغیب دا مخ کی چې دا کومه واقعیا بیان شوله دا بعضی د خبرون د غیبونه دا د غیب خبرې دی الله تعالی ته توکلې نوحه الیک وحی کو مونږ تا ته ما كنت تعلمها ته نه پویدلې پرې باندې انت ته ولا قوم کو نه قوم ستا من قبل هذا مخ کی ردینه ته دینه پیدا مخ کی تا تم نه معلوم او ستا قوم ته د مکی مشرکان تم دا حالات نه معلوم فصبر صبر کوا که دا خلق ستا خبره نه مني نولی د نوح علیه السلام دا غی په مقدار باندې خلاتا د غرنې کړه دعوت نه کړې نه نیم سو کړه غی دعوت کړو او شپک کسان مسلمان شوی پس بیر صبر کوا ان العاقبۃ للمتقین یقینا خانجام د پاره د متقینانو دی اخری انجام د مؤمنان مسلمانان متقینانو د پاره دی الله تعالی او مؤمنان مسلمانان متقیان بالله تعالی کامیابی.